בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג', הלכות ראש השונה, הלכה א'. עניין שופר. על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר תאומות יחסיומו, על פסוק צוהר תעשה לתיבה וכו', ופתח התיבה בצידה וכו', תחתיים, שניים וכו'. והכלל, שכאשר החושך והקליפות מסבבים מכל צד, עיקר התיקון על ידי אמת, שתראה שיצא הדיבור שבתפילה מפיך באמת, ועל ידי זה יאיר לו השם יתברך בבחינת השם אורי וישעי, ויזכה לעשות פתח בהחושך שהוא ניצוד בו, עיין שם היטב. ויותר ממה שכתוב שם, שמעתי פה אל פה מפיו הקדוש. ועל ידי זה נעשה תיקון התפילה שהוא בחינת יעקב ובניו עיין שם היטב. א', וזה בחינת כל השופר שהוא מרמז על התשובה, בחינת שפרו מעשיכם. כמו שכתוב, אורו ישנים מתרדמתכם. ועל כן שופר הוא בחינת תלמא דעתא שהוא בחינת בינה, בחינת תשובה כידוע. וזהו בחינת כל היוצא מן השופר, שהוא בחינת כל אמת היוצא מעומקא דליבה, בחינת ממעמקים קראתיך השם, בחינת מן המצר קראתי יה. דהיינו, שמחמת גודל התגברות המסבב מכל צד, אזי פונים עצמן אל האמת וקוראים אל השם באמת מעומק הלב, שעל ידי זה ניצולים מן החושך. בחינת ופתח התיבה בצידה תשים כנל. וזה בחינת ענני במרחב יה שזוכה להרחיב לו ולצאת כנל. כי כל השופר הוא בחינת אמת שהוא בחינת יעקב, כמו שכתוב תיתן אמת ליעקב, בחינת הכל כל יעקב. וזה שכתב רבנו שם שיעקב הוא בחינת התפילה. כי עיקר תיקון התפילה על ידי אמת כנל, שזה בחינת יעקב כנל. ועל כן לא נזכר בתרא כי אם תרועה, ושאר הקולות אנו למדים משם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי תרועה הוא בחינת יעקב, שעיקר כל השופר מרמז עליו כנל. ועל כן התרועה הוא גנוך גנח וילול יליל, היינו מה שגונח ויליל וקורא אל השם לחזור אליו כנל. ועל כן, כל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. זה מרמז גם כן על התשובה, שמתחילה היה פשוט ומתוקן, היינו קודם הקלקול. ואחר שנתקלקל ונשבר בחינת חרפה שברה ליבי, בחינת וירדפום עד השברים, אזי על ידי התרועה שהוא בחינת אמת כנל, על ידי זה חוזר ונפשט, וזה בחינת תקיעה שאחריו שהוא כל פשוט. ועל כן תוקעין בראש השונה, כי אז הוא התגברות הדינין שהם בחינת החושך. ועל כן צריך למשוך עצמו אל האמת, שזה בחינת כל השופר כנל. והוא זיכרון ליום ראשון, כי אז, בתחילת הבריאה, גבר החושך שכיסה פני תהום. ורוח אלוקים שהוא בחינת יעקב, שהוא בחינת רוח, כמו שכתוב, ותחי רוח יעקב אביהם, שהוא בחינת אמת כנל, היה מרחפת על פני המים לגרש ולפנות החושך על ידי בחינת אמת. ועל ידי זה נתגלה האור, כמו שכתוב, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, כמו שכתוב לאל. שעל ידי האמת מאיר אור השם יתברך בחינת השם אורי. כמו שכתוב שם באר היטב עיין שם. ועל ידי זה נתאווה הבריאה. ועל כן אמת הוא קיום העולם. כי עיקר הבריאה על ידי אמת כנל. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק בוראך יעקב. עולמי עולמי מי ברכה? יעקב ברכה. כי עיקר בריאת העולם על ידי בחינת יעקב שהוא בחינת אמת כנל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל תשובה קדמה לעולם. כי עיקר התשובה על ידי אמת שעל ידו מגרשין החושך ועושין פתח לצאת כנל. שבחינה זאת קדמה לעולם, ועל ידי זה נתאבה בריאות העולם, בחינת וחושך על פני תאום, ורוח אלוקים מרחפת וכו', והיא אור כנל. ועל כן, ראש השונה שהוא זיכרון ליום ראשון, ועל כן אז מתחיל ימי התשובה, על כן תוקעין אז בשופה שהוא בחינת כל אמת שעושה פתח ומרחיב לצאת כנל. ועל כן שופר קצר מלמעלה ורחב מלמטה, וצריך לתקוע במקום הקצר דייקה, ואם תקע במקום הרחב לא יצא. כי הרוצה לכנוס צריך לכנוס דרך פתח הצר דייקה, בחינת ופתח התיבה בצידת הסים, כמו ששמעתי מרבנו זל בעל פה בביאור, שצריך לעשות פתח חדש דייקה. וכמו שאמרו רבותינו זל, שההה דומה לעולם הזה, וכל הרוצה לצאת וכו', ומן הצד פתוחה שכל הרוצה לכנוס יכנוס. ומקשה שם וליקנס בהיידה נפיק, ומתרץ שם לה סגי וכו', עיין שם. וזה בחינת ופתח התיבה בצידה תשים, בצידה דייקה, כי צריך לכנוס דייקה דרך הפתח הצר שהוא מן הצד, דהיינו מצד ההה כנל. ואז השם יתבח מרחיב לו הפתח ומוציאו, ואז ענני במרחב יא כנל. וזהו בחינת השופר שהיא קצר מלמעלה וכו', וצריך לתקוע ולהוציא כל השופר שהוא כל אמת ממקום הצר דייקה, ואז השם יתבח מרחיב לו כנל. ב' ועל כן גם אם הפך השופר ותקע בו לא יצא, בין שהופכין כדרך שהופכין החלוק וכו', בין שהרחיב וכו'. כי עיקר התשובה כתיקונה הוא שיעשה התשובה באותו הגוף עצמו ובאותו עניין עצמו שחטא, וישוב ויחזור דרך מקומות הצרים והדחוקים להשם יתברך. אבל אם יתהפך גופו וישתנה בבחינת תתהפך כחומר חותם ויצא צבו כמו לבוש, שחס ושלום יהפכו וישנו גופו, דהיינו שימות ויחזור ויתגלגל, ואחר כך ישוב ויצעק אל השם, אין זו תשובה הגונה. כי צריך לשוב בגוף הזה די ככמות שהוא, וילך דרך מקום הצר והדחוק, ומשם יקרא וישוב אל השם באמת, אז ירחיב לו השם יתברך, ואז הוא בבחינת תקיעת שופר כהלכתו, היינו בחינת תשובה באמת כראוי כנל. ועל כן אם ניקב צריך שתהיה סתימה במינו דייקה, כי באותו עניין שחטא יתקן כמו שאמרו רבותינו זל וחנל. ג' ועל כן יחיד מוציא את הרבים ידי חובתם בתקיעות שופר, כי העיקר תלוי ביחיד שמתעורר וצועק באמת לשם מטבח, שעל ידי זה עושה פתח שיצאו בו אחרים מן החושך שלהם. כמו ששמעתי מרבנו זל על ופתח התיבה בצידת הסים, עיין שם במקום אחר על פסוק זה. ומאחר שהיחיד מכוון להוציא אחרים מהחושך שלהם, אזי כל מי שרוצה לצאת ומכוון ליבו לזה, אזי יכול לצאת דרך הפתח שעשה היחיד כנל. ועל כן תקיעת שופר תלוי בכוונת הלב, והתוקע כמתעסק ולשורר לא יצא. כי אחר כוונת הלב הן הן הדברים, כי צריך לכוון ליבו מאוד ולהוציא הכל באמת מעומק הלב כנל. וזה שאמרו רבותינו זל, כל מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובה. בזה מרומז, כי די כמי שהוא חייב מאוד בעיני עצמו, או שהוא חייב באמת, ואזי מגודל החושך והלחץ והדחק המסבב אותו מכל הצדדים הוא צועק באמת להשם יתברך, זה יכול לעשות פתח שיצאו בו גם אחרים. וכן אמרו רבותינו זל, אין ממנין פרנס על הציבור, אלא מי שקופה של שרצים תלוי מאחורה וכו'. ועל כן די כמי שהוא מחויב בדבר התשובה ומוטל עליו עול של תשובה, זה יכול להוציא אחרים ידי חובה לעשות להם גם כן פתח לצאת על ידי קריאתו באמת להשם יתברך. ד' ועל כן התרועה משולשת. וכן כלל תקיעת שופר משולש, שלוש של שלוש שלוש. כי עיקר תקיעת שופר הוא בחינת אמת שהוא משולש, בחינת אש, מים, רוח, בחינת ראש, תוך, סוף. ועל ידו מתקן שלוש עולמות, בחינת תחתיים, שניים ושלישים. כמו שכתב רבנו שם, עיין שם. ועל כן התקיעות בשעת התפילה, כי על ידם תיקון התפילה כנ"ל. ועל כן תוקעין 12 תרועות, דהיינו שישה מיושב ושישה מעומד. כי ב-30 קולות דמיושב יש שישה תרועות, וכן ב-30 קולות שתוקעין על סדר הברכות. כי הם עיקר החיוב, והשאר הם נוספים כנגד י"ב שבטי בני יעקב, שהם בחינת י"ב נוסחאות התפילה שניתקן על ידי האמת, שזה בחינת תרועה כנ"ל. Hey. ועל כן שופר הוא בחינת יציאת מצרים כידוע. כי עיקר גלות מצרים היה על ידי פגם התפילה כמו שכתוב שם. וכן לעתיד כתוב, ובשופר גדול ייתקע. כי עיקר הגאולה תלוי בזה על ידי שניתקן התפילה על ידי בחינת אמת כנ"ל. שופר הוא בחינת יעקב, בחינת שופרי די יעקב מעין שופרי די אדם. וזה בחינת תקע בשופר וכו' ושא נס. כי על ידי שופר שהוא בחינת אמת ותיקון התפילה, על ידי זה נתעלין הניסים שהוא בחינת תפילה כמו שכתוב שם. עניין המאה קולות. על פי מה שכתב רבנו במאמר פתח רבי שמעון עת לעשות להשם בסימן סמך, ששופר הוא בחינת התגלות תהיראה, שעל ידי זה זוכין לעשירות גדול, והיראה הוא בחינת פחד יצחק. ויצחק זכה לעשירות על ידי שהמשיך עריכת ימים, בחינת יראה בארץ פלישתים, כמו שכתוב, ויהי כי ערכו לו שם הימים וכו'. ועל ידי זה זכה לעשירות, כמו שכתוב, ויזרע יצחק וכו', וימצא 100 שערים. וכנגד זה תוקעין 100 קולות כנגד 100 שערים שזוכין על ידי השופר כנ"ל. ועל כן תקיעת שופר שלוש של שלוש שלוש, בחינת התגלות שלמות היראה שהוא שלושה קווים, וכל קו כלול משלוש כמו שכתוב שם. ועל כן צריך לקרות לפני התוקע, כי עיקר התגלות היראה על ידי דיבור שיוצא על ידי תוררות השינה. ועל כן יש דעה שתקיעה ראשונה אין לקרות לפני התוקע, כי אז עדיין בחינת היעדר הדיבור, בחינת תקעת על הזר כפיך, כמו שכתב שם רבנו שהתקיעה מרמז על זה. וזה בחינת התאדמות פני התוקע, היינו על ידי 70 פנים של התעוררות השינה. ועל כן עיקר תקיעת שופר על תיקון הברית, כמו שהיית בכתבים, כי על ידי היראה שנתגלה על ידי השופר, נכנע יופי אנשים וזוכין לתיקון הברית כמו שמבואר שם.